și-n ce banii să se strângă. Mă mănâncă palma stângă și-n ce banii să se strângă. E că pe mulți am cheltuit și-am luat rând la primii. Că pe mulți am cheltuit și-am luat rând la primii. Cu stânga mi-o-i lua răsplata. Cât am împărțit cu dreapta, cu stânga mi-o-i lua răsplata. Și mai mult de-o-i căpăta zău dacă mor strâmbtora. Și mai mult de-o-i căpăta zău dacă mor strâmbtora. Trebuie el dai, dar din dar să faci era. Numai cui trebuie el dai, dar din dar să faci era. Câți bani o trecut pe palmă. Am dat și la năcăjit și-am uvintat în zăci. Am dat și la năcăjit și-am uvintat în zăci. Și un gen a fost am dat și-am uvintat.